są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Rozlicz PIT z Rzeczpospolitą. W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe. Już dziś płyta Rozliczenie PIT przygotowana przez ekspertów. Sprawdzony program tylko z Rzeczpospolitą. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 9, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 stycznia. Małgorzata Malborska-Prażmowska i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Prokuratura stawia zarzut zabójstwa Tunezyjczykowi z Ełku. To on miał zadać śmiertelne ciosy nożem 21-letniemu Danielowi. W tym serwisie też o poszukiwaniach sprawcy zamachu w Stambule i o wyborczym roku w Unii Europejskiej. Zarzut zabójstwa 21-letniego Daniela z Ełku usłyszał obywatel Tunezji. Został on zatrzymany w sylwestrową noc razem z trzema innymi osobami. Młody mężczyzna zginął po awanturze przed miejscowym kebab-barem. Miał dwie rany kłute, śledczy zakładają, że od noża. Wczoraj w mieście doszło do zamieszek w stronę baru i policjantów poleciały petardy, butelki i kamienie. Policja odpowiedziała gazem pieprzowym. Funkcjonariusze zatrzymali 28 osób. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zapowiadał w radiowej jedynce, że sprawcy i zajść ulicznych i zabójstwa zostaną surowo ukarani. Zostaną wyciągnięte konsekwencje. To wymiar sprawiedliwości. To jest jego zadanie wobec tych, którzy dopuścili się zamordowania 21-letniego młodego człowieka, ale także wyciągnięte zostaną konsekwencje wobec tych, którzy dopuścili się naruszenia porządku publicznego, czynów chuligańskich. Na dziś prokuratura zaplanowała sekcję zwłok 21-latka. Zamachowiec ze Stambułu dalej na wolności. Mimo intensywnych poszukiwań wciąż nie udało się zatrzymać sprawcy, który w sylwestrową noc zastrzelił w klubie 39 osób. Ostatnie zamachy w Stambule, a wcześniej w Berlinie, wprowadzają olbrzymi poziom niepokoju we wszystkich społeczeństwach Unii Europejskiej, które przyzwyczaiły się do tego, że żyją w bezpiecznym świecie. Tak mówił w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Niemcy są, myślę, ostatnim dużym krajem, który jest w trakcie spotykania się z fenomenem terroryzmu. Jest w roku wyborczym, co może przynieść bardzo duży wstrząs i jeszcze większą dozę nieprzewidywalności w polityce. Dla dotychczasowych liderów to jest największe wyzwanie. To nie jest tylko wyzwanie dla Niemiec, to jest wyzwanie dla Europy, żeby przywrócić obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej poczucie bezpieczeństwa. Prezydent Recep Erdoğan potępił ataki, zapowiedział walkę z terrorystami do końca. Za ofiary zamachu w Stambule modlił się wczoraj papież Franciszek. To będzie rok wyborczy w Unii Europejskiej. Zaplanowano głosowania w kilku krajach wspólnoty i spodziewane są już teraz dobre wyniki eurosceptyków. Wyborczą serię rozpocznie Holandia, gdzie eurosceptyczna, populistyczna i ksenofobiczna partia Herta Wildersa zajmuje obecnie pierwsze miejsce w sondażach. Jednak większą uwagę będą przykuwać późniejsze wybory w dwóch kluczowych krajach strefy euro. W maju dowiemy się, kto będzie prezydentem Francji i nie bez szans na zwycięstwo jest kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen, która zapowiada referendum w sprawie wyjścia Francji z Unii Europejskiej. Ubiegły rok był pełen niespodzianek i w tym one też mogą się zdarzyć. Skomentował ekspert brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Janis Emanuelidis. Z kolei jesienią odbędą się wybory parlamentarne w Niemczech i otwarte pozostaje pytanie, czy Angela Merkel, do tej pory sprzeciwiająca się podziałom w Unii, pozostanie kanclerzem na kolejną kadencję. W kraju rośnie jednak opór wobec jej polityki migracyjnej. Beata Płomecka, Polskie Radio. A na Wyspach Brytyjskich to będzie rok próby. Taki jest tytuł komentarza redakcyjnego w dzisiejszym Timesie. Wielka Brytania szykuje się do historycznych negocjacji w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej. Brexit means Brexit. To punkt wyjściowy tekstu. Brexit to Brexit. Fraza w zeszłym roku powtarzana przez Theresa May wielokrotnie. Teraz zobaczymy, czy nasza premier będzie potrafiła wyjść poza tautologię, bo rok 2017 to będzie rok konkretnych negocjacji, czytamy w tekście. Times nie spodziewa się wielkiej opozycji wewnętrznej, nie spodziewa się blokady Brexitu, bo sama lewicowa partia pracy jest w tej kwestii podzielona. Ale zdaniem gazety klimat zewnętrzny nie jest sprzyjającym. Wybory w Niemczech, wybory we Francji. Odwrócona uwaga Brukseli może sprawić, że negocjacje się wydłużą, a przecież termin jest sztywny, 2 lata. Może się okazać, że Londyn wyrzucony zostanie ze wspólnoty, zanim porozumie się co do kształtu przyszłych stosunków z krajami Unii. Przed końcem tego roku kontury brytyjskiej przyszłości będą wyraźniejsze. Co niemal tak samo ważne, po drodze przekonamy się co do kompetencji naszej nowej pani premier, czytamy w Timesie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. A teraz już sport i Krzysztof Łoniewski. Na półmetku jest świetnie. Kamil Stoch prowadzi w turnieju czterech skoczni. Wczoraj w Garmisch-Partenkirchen, tak jak w Oberstdorfie, był drugi, a jak wypadła reszta naszych skoczków, podsumuje właśnie lider naszej kadry. Ten dzień był udany. Piotrek był trzeci po pierwszej serii i uważam, że też skoczył drugą serię bardzo dobrą. Maciek również pokazał się z dobrej strony. Stefan tak samo i Dawid. Dlatego mamy teraz bardzo mocną ekipę. Każdy z nas wie, na co go stać i to jest naprawdę super. Uściślimy. Piotr Żyła zajął ostatecznie szóste, Maciej Kot siódme miejsce. Stefan Hula był 16, Dawid Kubacki 20, a zawody wygrał Norwek Daniel André Tande. Kolejny konkurs w środę w Innsbrucku. W Premier League tempa nie zwalnia Chelsea. The Blues wygrali po raz 13 z rzędu, tym razem 4-2 ze Stoke i oczywiście nadal prowadzą w tabeli. Dystansu do lidera w niebieskich koszulkach nie chcą tracić piłkarze w czerwonych trykotach. Liverpool w meczu o pozycję wicelidera ograł Manchester City 1-0, 2-0, Arsenal pokonał Crystal Palace, a pierwszy gol w tym spotkaniu, gol Oliviera Giroud, palce lizać. A teraz dodajemy gazu. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Tak jest, dziś startuje rajd Dakar, potrwa prawie 2 tygodnie i zakończy się w Buenos Aires. Wczoraj kierowcy wszystkich możliwych pojazdów byli fetowani w 40-stopniowym upale w Asunción w Paragwaju. Tam rozpoczyna się cała impreza. Spośród naszych uczestników najgłośniej oklaskiwano Rafała Sonika. Nareszcie się zaczyna. To gorące przyjęcie przez kibiców dużo daje. Później przez 2 tygodnie samotnego zmagania z trasą przypominam sobie, jak skandowali moje nazwisko. To bardzo pomaga, powiedział Super Sonik, jak mówią o naszym kierowcy kłada kibice w Ameryce Południowej, a na zakończenie o innym uczestniku Dakaru. On zanim rajd się rozpoczął, zapracował na status superbohatera. Był rok 1994, gdy 24-letni Filip wdrapał się na dach, by naprawić antenę telewizyjną. Dotknął linii wysokiego napięcia, ustała praca serca. Doznał głębokich poparzeń. Lekarze musieli amputować mu obydwie ręce powyżej łokci i obydwie nogi. Po odzyskaniu przytomności jeszcze na łóżku szpitalnym, ten zapalony wielbiciel nurkowania postanowił przepłynąć wpław kanał La Manche. 16 lat później, po licznych próbach ze specjalnymi protezami, osiągnął cel, pokonując dystans Folkestone do Pas-de-Calais we Francji. Teraz postanowił wziąć udział w najtrudniejszym rajdzie świata. Jego samochód jest specjalnie przystosowany dla niego. Kierownica jest proforma, nie będzie jej używał. Prawą protezą ręki porusza czymś w rodzaju joysticka, aby skręcać, przyspieszać i hamować. Lewą może zwiększać szybkość i zmieniać biegi. Specjalne pasy bezpieczeństwa pozwalają mu na opuszczenie samochodu w 25 sekund. Pomogła nowoczesna technologia, ale jak mówi Filip, najważniejsza jest wiara, że potrafimy przenieść góry. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Dziś w całym kraju sporo chmur, przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach przeważnie od 0 do 2 stopni, cieplej na wybrzeżu od 2 do 4, ale zimniej w dolinach karpackich. Minus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,69 za kilogram, a filet z kurczaka tylko 11,99 za kilogram. Oferta ważna do wtorku 10 stycznia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład PlayStation 4 Slim z kontrolerem i grami Mafia 3 i FIFA 17 za 1499 zł, czyli o 229 zł taniej. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9:10. Do południa. care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. 'Cause I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't. Just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling up pain. We made a vow. We always be friends. How could we know promises and upon years you refuse to take me for real. It's time you saw what I want you to see, that I still love you but just love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow. We'd always be friends. How could we know that promises end? Promises to oczywiście Eric Clapton na początek naszego spotkania. Trzynaście minut po dziewiątej. Sylwia Haj, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. No i ładnie było. Marcin wrócił do porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Trochę zmian. W związku z tymi zmianami, że piosenka dnia około 8.35, to u nas do południa o 11.00, tuż przed Graszką, pojawi się piosenka dnia. A poza tym co? Informator ekonomiczny to jak zwykle o 9.30, płyta tygodnia to jak zwykle. W tym tygodniu Wendy Lenz, piosenki Władysława Szpilmana. Grażyna Dobroń po 11.00, no i przed 12.00 powieść Joanna Bator, Rok Królika. Czytać będzie Danuta Stenka. A poza tym będziemy się odnosili do topu wszechczasów. Piszą Państwo, że te 12 godzin wczoraj minęło zbyt szybko. No ale dzisiaj Bucik przez 2 godziny grał piosenki z topu, a poza tym pewnie też w innych audycjach będziemy do tego tematu wracali.

Autopromocja. Szok! Królik grozy atakuje! Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Nawiedzony przez duszę zmarłej właścicielki królik masakruje mieszkańców Ząbkowic Śląskich. Barbara Marcinik. Polecam dzisiaj około 11.50. Wywiad z pierwszymi ofiarami specjalnie dla czytelników naszej gazety. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Wynie jadek zjadł obiadek. No to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Dziennik Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekier. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Pawle, jesienią ubiegłego już roku przyhamował rynek kredytów hipotecznych, a eksperci prognozują, że to hamowanie będzie jeszcze trwało w całym 2017. I sytuacja bardzo ciekawa, bo z drugiej strony słyszymy o tym, że deweloperzy są bardzo zadowoleni, bo dużo mieszkań sprzedają. Nawet to są rekordowe jakieś. Co jedno, z drugi, jedno drugiego nie wyklucza, bo co się okazuje, że kupujemy coraz częściej za gotówkę. Za gotówkę, a no właśnie. Można powiedzieć, że kredyty hipoteczne nie oparły się temu zjawisku, co inne kredyty, czyli podrożeniu. A to z tego względu poniekąd, że banki muszą sobie jakoś odbić nałożone na nie obciążenie, czyli podatek od instytucji finansowych. No i to jest... nie jest dostać kredyt, bo trzeba mieć wkład własny, prawda? A oczywiście te wyższe wymagania są odnośnie do wkładu własnego i od nowego roku pewnie znowu te wymagania o parę tam punktów procentowych wzrosną. Można postawić taką nieśmiałą diagnozę, że mieszkanie wobec niskiego oprocentowania depozytów bankowych staje się opłacalną inwestycją. I to, co pan powiedział, że kupujemy za gotówkę. Pewnie ta gotówka, dotychczas uwięziona, no, zdeponowana w bieliźniarce. Nie. Może nawet na koncie bankowym. No, nie podejrzewam, żeby pieniądze na mieszkanie trzymać w tych czasach w bieliźniarce już. Po prostu jest zainwestowana w to mieszkanie. Być może przez jakiś czas jeszcze mieszkania będą po prostu dobrą lokatą kapitału. Portale internetowe coraz śmielej konkurują z telewizjami. Na wideo w internecie stawiają też wydawcy kojarzeni głównie z prasą. Czyżby, panie Pawle, czas uczyć się obsługi kamery? No pewnie tak, chociaż jak widzę te najpopularniejsze portale, które uruchamiają już własny, no regularny telewizyjny program, to nie są to ludzie przypadkowi. To są najczęściej dziennikarze, prezenterzy z doświadczeniem już telewizyjnym. Oni wiedzą, do czego służy mikrofon, wiedzą, jak patrzeć do kamery i te programy. Ale pan jest dziennikarzem piszącym, nie martwi to pana? Ja jestem dziennikarzem piszącym, który podobno umie się wypowiadać do mikrofonu, o czym świadczy to, że pan wciąż mnie tutaj zaprasza, mimo licznych moich wad. Ale sprawa jest taka, w naszym zawodzie coraz bardziej się liczy ta multimedialność. Na rynku prasowym już po prostu trzeba o czytelnika, o widza walczyć wszystkimi kanałami. Poza tym profesjonalne badania rynku pokazują, że dzisiaj o widza, od klienta naszego można zawalczyć najlepiej, jeżeli jest ruchomy obrazek na ekranie. Jeżeli to jest jakiś filmik, jeżeli to jest jakiś występ na żywo, to ponoć ściąga najwięcej reklam. Dlatego też nawet takie tradycyjne dzienniki jak nasz, no Rzeczpospolita wciąż wychodzi na papierze, ma swoją oczywiście wersję elektroniczną, ale to też dlatego i my też mamy programy na żywo na naszej stronie internetowej. Nasza konkurencja oczywiście też. Taki jest kierunek, pewnie trochę częściej zakładam krawat niż kiedyś, żeby wystąpić przed tą naszą kamerą, ale tak to już bywa. Takie czasy. Komisja Europejska przedstawiła projekt, który może być początkiem końca dzisiejszego podatku od wartości dodanej, czyli VAT-u. Pan się z tym nie zgadza, prawda? To znaczy, że tym, to już początek końca. Że tak. To początek końca. Zacznijmy od tego, że trzeba coś było zrobić z tym dziurawym systemem VAT-owskim. Bo wciąż wyłudzano na potęgę. Oczywiście. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Nawet kraje starej Unii mają z tym o wiele większy problem. Natomiast ten system jest na tyle dziurawy, na tyle już spenetrowany przez oszustów, że tracimy grube miliardy, dziesiątki miliardy złotych. Projekt, o którym mówimy, zakłada, że wprowadzono by powszechne naliczanie VAT-u przez kupującego, a nie przez sprzedawcę. Oczywiście uspokajam od razu, nie dotyczy to sprzedaży detalicznej, także każdy klient w kasie za tę bułeczkę musiałby sam coś odliczać i odprowadzać. Nie. To tylko w relacjach biznes to biznes. Dzisiaj jest tak, że sprzedający jakiś towar czy usługę wystawia fakturę, w której jest ujęta zarówno sama cena netto, jak i kwota podatku. I jeżeli jest uczciwym sprzedającym, to ten VAT odprowadza do urzędu skarbowego. Jeśli jest nieuczciwym, to chowa go sobie do kieszeni i z rynku znika. Na tym polega, w największym uproszczeniu mówiąc, cały ten mechanizm. W sytuacji, gdy to kupujący ten podatek nalicza, wówczas tej możliwości po prostu nie ma. Ten kupujący sam musi ten podatek później rozliczyć. Tutaj jest taki eksperyment od dzisiaj właściwie w Czechach, że jest powszechne naliczanie VAT-u przez sprzedawcę. Podobny eksperyment miał być w Austrii. Nie wiem, czy do niego w końcu dojdzie. Na razie kraje członkowskie, w tym i Polska, wprowadzały taki odwrócony VAT na niektóre towary, na przykład w Polsce na stalą, tak. Czy z elektronikę użytkową, teraz na usługi budowlane. Jak na razie to było skuteczne, ale to tylko w wybranych sektorach. Oszuści przenosili się na coraz to nowe. Więc rzeczywiście generalna rewolucja tu by była potrzebna, aczkolwiek nie sądzę, żeby nastąpiła ona już w tym roku, ani w następnym. To porozmawiajmy jeszcze o ruchomych obrazkach, bo Ministerstwo Kultury ma gotowy projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnych. Pisze o tym dzisiejszy Puls Biznesu. Rząd chce dopłacać ponad 100 milionów złotych rocznie dla polskich filmów, najwięcej do wielkich produkcji, które promują wartości polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Pomyślałem sobie, że nieżyjący już niestety Aleksander Ford by się ucieszył. Chodzi o jego produkcję na przykład Krzyżacy, gdzie wzięło udział tysiące statystów, no ale to były inne czasy, bo wtedy Wojsko Polskie przebierane z mundurów stroje krzyżackie, czy to wojów litewskich występowało i oczywiście nie trzeba było za to nic płacić. Dzisiaj jest trochę inaczej. Ja się zastanawiam tylko, czy ta ustawa, o której mówimy, ma zastąpić w ogóle Polski Instytut Sztuki Filmowej, który dotychczas i tak dawał duże kwoty na wsparcie rodzimej kultury. I to właśnie też w tych sektorach, gdzie rzeczywiście trzeba było zadbać o dobrą produkcję historyczną. Bo zresztą, panie Arkadiusz, mamy przecież dużo przykładów bardzo nieudanych produkcji historycznych, które... Nie będziemy wymieniać na które, tytułów. Tak, litościwie pomińmy, na które rzeczywiście takie wsparcie państwowe by się przydało. Bo kto niby, jeśli nie państwo, ma być tym podstawowym mecenasem sztuki? Skoro państwo kupuje drogie historyczne obrazy, jak ostatnio się dowiedzieliśmy, to czemuż by nie miało wspomagać ruchomych obrazów. Tylko jeszcze pytanie, jakie to będą kryteria doboru tutaj, bo jeżeli będą to wyłącznie żołnierze wyklęci, to ja nie wiem, czy to dobry pomysł. No to jeszcze o filmie. To nie scenariusz jednak filmu science fiction, chciałbym powiedzieć. Na świecie zarobiło się od samochodów autonomicznych, pisze o tym Gazeta Wyborcza. Ja sobie zadaję pytanie i panu też, i państwu, czy odważyłby się pan wsiąść do takiego samochodu bez kierowcy? Póki mamy ulicę dobrze oznakowaną, gdzie są światła, pasy wymalowane i tak dalej, te czujniki, które reagują na to wszystko, prawda? I jeszcze to się z satelitą łączy. No to jest tak, tylko że świat nie jest idealny, bo zaraz spadnie

Postanowienie na nowy rok przypominać więcej utworów z repertuaru Gina Vanelliego. Ciekawe dlaczego. Za 16:10 wczoraj minął rok od śmierci Natalie Cole. Nie było okazji w topie o tym powiedzieć, to posłuchajmy sobie Natalie i jej taty dzisiaj. Acércate más. Bésame así, así, así, como besas tú, pero besa tanto, porque estoy sufriendo, no lo estás viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, así, así, como besas tú, acaso pretendes a desesperarme. Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Estás viendo que no estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más y más, y más, pero mucho más. Y besame así, así, así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Natalie i Nat King Cole za 13,5 minuty 10. Wszędzie w byłam moja, wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną, odtąd po mej wyspie mogłem chodzić po co, posadziłem kwiaty. Perfect. Niepotrzebnie mówiłem o tym śniegu. No, zaczął sypiać. Za 10:10 Steely Dan i Van McCoy. Soon everybody knew the